Dat laatste verhaal, je heeft een geschiedkundige basis. Een historische basis. Mm. Ja, dat zijn dus 10 verhaaltjes van de 100 of zo die ik had. En ik heb verschenen nu binnenkort in het tijdschrift Irian nog een paar mythen. Maar daar geef ik de asmat er niet bij. Mm. Geef ik daar zelf de vertaling. De keus hier is dus geweest in eerste plaats een paar korte verhalen, betrekkelijk eenvoudige structuren. Voor degene die zich daarin wil verdiepen. En dan een paar verhalen die ik gewoon antropologisch interessant vond. Ja. Maar de complexiteit van de verhalen nam dus wel toe naarmate de verteller ouder was. Ja, zeker. Ja. Ja. Die verhalen die mij toen in Japan over die geesten zijn verteld, daar zit veel meer colloquial in. Dat is dus. Dat zijn gewoon verhalen over dagelijkse dingen. In de mythologische verhalen zitten vaak veel formelere, bepaalde werkwoordsvormen die men normaal niet gebruikt. Bijvoorbeeld, er komen zelfs dualisvormen in voor, geloof ik. Die men in de normale spreektaal helemaal niet meer gebruikt. Dat is allemaal weer wat formeler. Daarnaast heb je dus weer bepaalde vormen die in het dagelijkse omgangstaal veel meer voorkomen. Die komen dan in zo'n verhaal van Wominan, of de geesten komen die veel meer voor. Dat zijn hebben dus weer andere kenmerken. Een vertelsessie, hoe lang duurde dat ongeveer? Nou, laten we zeggen tot een maximum van ongeveer 1,5 uur. Hmm. Werden één of meerdere verhalen verteld? Of? Nee, altijd maar eentje per keer. Altijd maar eentje per keer. Ja. Ja. Ja. Ik heb dus. Ik heb een verhaal opgenomen waarvoor ik een informant 4 dagen of zoiets achter elkaar heb moeten laten terugkomen. Omdat het eenvoudig te lang was om in 1 keer te vertellen. Hmm. Maar normaliter waren die moeten ze zo met 1,5 uur, 3 kwartier bekeken. Nou, er wordt nog wel erg wat in gezegd, hoor. 1,5 uur, 3 kwartier. Ja, dat weet ik, ja. Deze interviews, die werk ik ook allemaal aan. Mm-hmm. Je moet toch wel op dat moment niet zo'n 21 pagina's tekst. Oh ja. Ben je echt van mee bezig? Ja. Vrouwen, waren die wel als toeschouwer aanwezig bij het vertellen van mythen? Nee, behalve dus dat ene verhaal waarvan ik je net vertelde, dat werd ook thuis verteld in het huis van de, dat was de moeder van mijn informant. Ik had dus gevraagd. Is er niet iemand die mij het oorsprongsverhaal van de Sago kan vertellen? Toen had dus het jongetje meteen gezegd, ja, mijn moeder dat kan. Nee, wij weten wel iemand. Mijn moeder kan het wel, heeft ze toen gezegd. Nou, toen ben ik naar hun huis gegaan, s'avonds. En daar heeft dus gewoon in de familie geen bewijs van die vrouw zitten vertellen. Mm. Maar, zoals ik al zei, dat is de enige keer dat een vrouw mij ooit een mythe heeft verteld. Het zijn altijd de mannen geweest. Ja. En die mythes werden ook meestal verteld in het mannenhuis. En daar ben ik vooral, vooral bij aanwezig. En dat ging dus ook vergelijkbaar met wezen zoals ze zelf ook registreerden. Wel, dat, u nam ze thuis op, hè? Niet zo. Ik heb sommige in de mannenhuis opgenomen, sommige bij mij thuis. Dat het al naar het zwaard kwam. Maar altijd in dezelfde soort omgeving waarbij je dus een mat op de grond had, een vuurtje erbij. Spreken een aantal luisteraars, ikzelf, mijn verwanten, vaak één of twee andere mensen die er maar meekwamen om te luisteren. Dus zoveel mogelijk een natuurlijke vertelsituatie scheppend zien. Ja. Het was een kwestie van specialisten, het vertellen van mythen, of kon iedereen? Nee, nee, dat was dus inderdaad wel een specialisme. Dat dus bepaalde mensen werden geacht, alleen geacht, bepaalde mythen te kunnen vertellen. Hoe dat dus precies zit met, of met eigendom, of ze die dingen in eigendom hadden, of dat ze dus bepaalde rechten hadden op het vertellen van mythen en anderen weer niet, dat, daar ben ik echt niet op ingegaan. Ja. Terwijl dus de meeste mensen die het allemaal wel van wel kenden, waren dus was het dus zo dat je voor een bepaalde mythe altijd wel weer naar een bepaalde persoon werd verwezen, zie, die dat dan kon vertellen. Dan was het vaak toch zo dat de man die dat kon vertellen, dan wel weer iemand meenam die die mythe ook kende, om te helpen zijn geheugen op te frissen als hij niet meer precies wist. Zie. Dus heel vaak kwamen ze met z'n twee of drie aan. Er was dus één die de mythe vertelde en de ander zat erbij. Als hij dan even de draad kwijt was of de naam niet meer wist of zo, dan werd het hem dan even voorgezet. Ja, tot slot even eventjes naar dat stuk voor u wat u in de workshop presenteert. Wat mij daar eigenlijk aan opviel is de titel, The Masked Bird. Ja. U komt daar dus terug in de conclusie. Maar dan maakt u dus de opmerking, noemt u een mask of typological unity. Hoe moet ik dat zien? U zegt, er is een diversiteit, maar die valt weg. Je hebt dus in de vogelkop, hè, een aantal talen die typologisch gezien zeer sterk op elkaar lijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een werkwoord, dan zie je dat dus deze werkwoorden hebben, en al die talen hebben eigenlijk maar één. Een heel eenvoudige morfologie, ze nemen alleen maar suffixen. Eén suffix, en dat suffix dat geeft aan het persoon en het getal van het subject. Hè. En niks, geen gedonder met affixen die de tijd of de wijze of aspect of wat dan ook aangeven. Die hele ingewikkelde rompslomp die je zoveel andere Papua-talen hebt, die zit er niet bij. Je zit een werkwoordstam, dus een suffix, een prefix. Dat is één. Verder hebben zij deze taal, in tegenstelling tot de meeste andere Papua-talen, dat het bepaalde relaties, grammaticale relaties, worden aangegeven door preposities. En ten andere, de meest wordt aanleiding postpositie dus. Dus huis in, in plaats van in het huis. En we zeggen naar de markt. Ze zeggen, de meest wordt aan zeggen markt naar. Dus dan komt die, dat partikel, wat je dus, wij zeggen dus naar de markt, naar is dus prepositie. Zij zet dat ding erachter, dan noem je het de postpositie. Ja. Nou, dus die taal van de vorige tops onderscheiden zich daardoor, dat ze allemaal voor preposities hebben en dat ze het onderwerp, het leidend voerwerp is dat, hè, achter het werkwoord zetten in tegenstelling tot vele andere papoertalen waar het ervoor komt. Dus, en zo zijn er nog een paar andere dingen. Dat is allemaal gelijk. Maar als je daar dan verder gaat kijken en je kijkt naar hun, wat zijn naar hun woordenschat, dan kom je tot een verbijsterende diversiteit. De talen in het westen van de vorige kop vormen duidelijk een familie, samenhangende familie van talen. Ja. En dan kun je die in het midden hangen, dat er waarschijnlijk toch ook weer mee samen. Dan zijn we verder verwijderd, verwant. Dan heb je daar in het oosten van de vorige kop, waar je dus het Meach hebt en de Nipion en zo. Die zijn eigenlijk haast op grond van hun woordenschat praktisch niet aantoonbaar verwant. Terwijl hun grammaticale structuur, als je zulke enkele kenmerken eruit haalt, typologische kenmerken, lijkt, is het eigenlijk een gebied, een typologisch gebied. En die typologische eenheid verbergt als het ware een veel grotere diversiteit die eronder zit. En typologisch komen deze talen erg sterk overeen met de talen die we in het noorden vinden, in Papua New Guinea, in de Torricelli-gebergte. En de vraag is nu of daar een historische band tussen kan worden aangewezen. Zien. Ja. Want die Torricelli-talen, dat is ook weer een aparte groep, dat is ook een soort van vreemde eend in de bijt. Die hoort ook weer nergens bij. En de enige, er is dus een mogelijkheid dat er een historische band is tussen die groep daar in dat verre Noordoosten en de mensen in de vogelkop. Maar zoals ik al zei, dat is nogal wel een hypothese en dat moet ook helemaal uitgezocht worden. Ja. Ja, dus dat denk ik mijn eigen titel, hè. Dat verkoopt het weer wat beter. Ja. Goed, ik ben er met vragen in. Ga je dan ook aan zo toe om hem wat... Misschien wel. Ik heb helemaal niet een hele lijst van mensen die ik moet doen. En een redelijk beperkte tijd. Dingen vragen meer eigenlijk dan ik voorzien had in kwartijd. Ik kan het aanraden hoor, om naar een soort te gaan, want hij is dus invalide. Hij kan niet meer lopen en praktisch zijn arm niet meer liggen, maar hij kan wel uitstekend denken en praten. En hij is altijd bijzonder informatief hoor. Ik had dat, als je dingen wil weten hoe die toestanden daar zaten, hoe dat nou zat met op het kantoor bevolkingszaken. En hoe die relatie, wat het totaalonderzoek was, wat hij moest doen en de eisen van het bestuur en zo, moest hij toch maar eens naar ja. Zo toe gaan. Die kan je van die hoek behalve dus dat hij dus natuurlijk ook weer zijn eigen veldwerk ervaring heeft en in Borens en zo. Ja. Kan je toch waarschijnlijk een heleboel interessant materiaal geven. Ja, dat is inderdaad. Hij heeft inderdaad 2 jaar lang voor het kantoor bevolkingscentrum geleefd. Ja. En hij heeft dus ook surveys gedaan. Hij heeft een vakvak gezeten in Manquai en wat voor. Dus van de taalkundige kant moet je zou ik zeggen, ik probeer hem nog een keer te pakken te krijgen. Daarvoor. Ja. Hij kan, hij is daar eigenlijk als de eerste linguist heen gegaan om taal onderzoek te doen. En ja, je had dus, hoe heet die man, Koan. Ja. Maar Koan was eigenlijk een ambtenaar met taalkundige belangstelling. Koan, ik weet niet, hij woont in Utrecht, geloof ik. Ja. Ik weet niet of je hem nog op je lijstje hebt staan, maar die zal je ongetwijfeld ook weer. Of ik een verder, ja, Wong, dat is dus geweest, Serpent en Gerbans en ik, en wie zijn er nog meer naar ons gekomen, ik weet het niet, niemand, het was niemand afgelopen. Het was heel kort. Dus Gerbans en Serpent. Ja, Serpent heb ik inmiddels gesproken, ja, Gerbans moet ik nog spreken. Mm-hmm. Ik probeer dus die hele periode 50-62 een beetje in kaart te brengen. Dus dat zijn toch aardig wat mensen als je dat, niet zozeer dat ze er allemaal echt met als etnograaf als aangesteld ook als etnograaf zaten, want dat zijn eigenlijk van die power en van de leden geweest. Ja. Ja. Nee, maar ik zou zeggen, sla al zo dan niet over. Nee. Hij is een goede verteller. Hij zal dan ongetwijfeld wel leuk vinden om bij nog zo te praten. En hij kan veel meer dan ik door zijn eigen achtergrondgegevens verstrekken. Omdat hij, ja, hij zat in het hol van de leeuw, bij wijze van spreken. Ja. En moest op boksen tegen Victor Bruin. Is dat nog niet allemaal. Dus. Nee. Nou, ik ben benieuwd wat eruit komt zo. Ik ook. Okay. Welke gebieden van wetenschap bestrek je nou hiermee? Nou, het kerngebied is dus etnografie. Maar goed, ik heb al lang gemeend, je kunt dat niet helemaal voorbij gaan aan mensen die er uit andere hoofden zaten, maar wel dichter toch door het verzamelen van gegevens. Impact hebben, dus dan kom je toch inderdaad in linguistiek. Nou ja, ik heb dus van Amersfoort heb ik gesproken. Mm-hmm. En ik neem aan dat ik op een gegeven moment ook een demograaf nog mee heb van de Kaan. Van de Kaan zit hier in Nederland. Van de Kaan is op het ogenblik de directeur van NIAS. Het is het Netherlands Institute for Advanced Studies, hier in Wassenaar. Ja. Ik ken hem goed. En ja, wie heb je nog meer? Van der Schoot. Die was dus bij HPB. Die heeft een mimica gezeten en die is gepromoveerd op een proefschrift. Over de mimica als mat, gewoon lang geleden. Maar ja, die heeft zijn proefschrift geschreven op basis van materiaal wat hij als controleur heeft verzameld. Nou ja, dat is toch ook een vrij respectabele groep met mensen die dat gedaan heeft, dus na de periode, ja. 62. Zijn gepromoveerd. Ja. Ja. Maar dat zijn dus allemaal mensen die ik nog moet opzoeken. Mm-hmm. En dat moet ik toch echt medio volgend jaar al die interviews zoveel mogelijk afgerond hebben, want dan moet ik er genoeg schrijven. Mm-hmm. Dat moet in april 89 klaar zijn. Ja, ja. Dus dat zal toch nog een hele hap werk worden. Nou ja, omstreeks juni volgend jaar moet ik toch uh, mijn spullen hier in Holland hebben. En dan die hele map met correspondentie met woon, die heb ik nog. Ik heb ook verder nooit meer naar gekeken. Mm-hmm. Dus als er dan nog bepaalde gegevens nodig zijn, dan kan ik wel eens kijken. Fijn. Wat uit. Dat was toen dat de heer Westerman dat allemaal regelde. Ja, daar. Nee, maar we konden dus ook behoorlijk. Ik had twee bandrecordertjes bij me en ik kon erop. Banden en alles, een velduitgave, dat hier kan dat werden allemaal gedeclareerd, dus een fondskeuring, ja. Ja. Dat was wel eindig om daar toch enige details van te weten. Dat,